innych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Znamoczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 31 sierpnia, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wprowadzenie stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią chce rząd. Miałby dotyczyć ponad 180 miejscowości na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Powstanie Funduszu Modernizacji Szpitali, zapowiedział premier. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na unowocześnienie placówek. Szefowa Komisji Europejskiej zadowolona z tempa szczepień. W pełni zaszczepionych jest 70% dorosłych mieszkańców wspólnoty. Rada Ministrów wystąpiła do prezydenta z wnioskiem o wprowadzenie stanu wyjątkowego na 30 dni w przygranicznym pasie z Białorusią. Objąć by miał 115 miejscowości w województwie podlaskim i 68 miejscowości w województwie lubelskim. Jak mówi Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, wprowadzenie stanu wyjątkowego nie wpłynie na życie mieszkańców przygranicznych miejscowości. Będzie możliwości organizowania tam zgromadzeń, będą bardzo ostre rygory dotyczące posiadania broni, amunicji, przenoszenia tego. Jeżeli chodzi o możliwość pojawienia się tam osób, które nie są tam zameldowane, będą tutaj wprowadzone bardzo daleko idące ograniczenia. Nie będą one dotyczyły służb, natomiast dla osób, które organizują różnego typu happeningi nad granicą, którzy niszczą instalacje graniczne, te przepisy spowodują, że oni nie będą mogli się w tym pasie przemieszczać. Wprowadzenie stanu wyjątkowego związane jest z sytuacją na naszej wschodniej granicy. W ostatnim czasie jest coraz więcej prób nielegalnego przekroczenia tej granicy. Po stronie białoruskiej w pobliżu miejscowości Usnarz Górny od kilku tygodni koczuje grupa migrantów z Bliskiego Wschodu, którzy chcą wejść na terytorium Polski. Do 22 września Trybunał Konstytucyjny odroczył rozprawę dotyczącą wniosku premiera w sprawie zbadania zgodności z konstytucją zasady wyższości prawa unijnego nad krajowym. Przerwa w rozprawie została ogłoszona, ponieważ przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Obywatelskich złożył wniosek o wyłączenie ze składu orzekającego sędziego Trybunału Stanisława Piotrowicza. 7 miliardów złotych zostanie przeznaczonych w najbliższych latach na modernizację szpitali. Pieniądze pomogą wymienić m.in. wyposażenie placówek, mówi premier Mateusz Morawiecki. Fundusz będzie służył na modernizację takich elementów funkcjonowania szpitali, jak chociażby wymiana 90 tysięcy łóżek szpitalnych, 4,5 tysiąca łóżek na OIOM-ach, 400 wymienionych ambulansów, które będą najnowocześniejsze i wsparcie dla ratownictwa medycznego. Minister zdrowia Adam Niedzielski dodał, że przyjęty został też projekt ustawy zakładający wsparcie studentów kierunków medycznych na studiach niestacjonarnych i uczelniach prywatnych. Będziemy chcieli, żeby kredyty, które finansują taką naukę, były umarzane pod warunkiem, że osoby, które będą brały te kredyty, będą pracowały co najmniej 10 lat w Polsce i oczywiście zrobią specjalizację w tych priorytetowych zakresach, takich jak onkologia, takich jak chirurgia czy geriatria. Rząd przygotowuje też rozwiązanie o reformie szpitalnictwa po to, by szpitale nie konkurowały ze sobą, ale współdziałały. 70% dorosłych mieszkańców w Unii jest już w pełni zaszczepionych przeciw koronawirusowi, poinformowała o tym szefowa Komisji Europejskiej. Zdaniem Ursuli von der Leyen taki procent wyszczepienia w sierpniu to sukces. Ponad 256 milionów dorosłych w Unii Europejskiej otrzymało obie dawki, poinformowała przewodnicząca komisji. Podkreśliła jednak, że to nie koniec wysiłków i zaapelowała do Europejczyków o szczepienie się. The pandemic is not over. Pandemia się nie skończyła. Musimy nadal być czujni. Musimy szybko zaszczepić znacznie więcej Europejczyków, by uniknąć nowej fali zakażeń i zatrzymać nowe mutacje wirusa. Apeluję do wszystkich, którzy mogą, niech się zaszczepią. To get vaccinated. Przewodnicząca komisji dodała, że Unia musi także pomóc zaszczepić się reszcie świata i zapowiedziała wsparcie dla krajów o niskich i średnich dochodach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Polsce w pełni zaszczepionych jest 18 milionów 750 tysięcy osób, czyli niecałe 50% populacji. Jeszcze do północy internauci mogą głosować w plebiscycie Wydarzenie Historyczne Roku. Jury wybrało 15 najciekawszych projektów zgłoszonych w trzech kategoriach. Wydarzenie, wystawa oraz edukacja i multimedia, mówi kierownik działu promocji Muzeum Historii Polski Emilia Szczęsna.

I też Państwa głosy nawiązujące do tego, o czym mówiliśmy godzinę temu, nieskomplikowanej technologii, która pozwala wytwarzać pojemniki na żywność z odpadów roślinnych, takie jadalne opakowania. To propozycja naukowców z Politechniki Łódzkiej. Przecież nasza myśl techniczna jest znakomita. Dlaczego Japończycy takich odrzutów robią rzeczy pożyteczne i różne cudeńka? My też to potrafimy, tylko no, trzeba to jakoś zorganizować. Już wkrótce, być może w sprzedaży, to nowatorskie rozwiązanie. Polski pomysł wykorzystujący wytłoczki z owoców powstałe po wyprodukowaniu soków. Pewnie do tego tematu jeszcze będziemy wracać. Jak pan powiedział, Japonia, to wrócę do tematu tuż przed igrzysk w Tokio, kiedy to przypominałem, a nawiązuję do tematu śmieci również, że tam nie ma koszy na śmieci właśnie. No i państwo podłapali ten pomysł, bo pamiętam, że również u nas rozmawialiśmy o tych śmieciach i o koszach. Tam nie ma koszów, nie ma śmieci, u nas są śmieci, nie ma koszów. Koszy. Minut po godzinie 14. Teraz zabierzemy Państwa w Małopolskie do nadleśnictwa Nawojowa, bo to właśnie nadleśnictwo odbudowuje populację głuszców na swoim terenie. Te największe ptaki grzebiące w Polsce, przypomnę, są zagrożone wyginięciem. A w ostatnim czasie do tego regionu zostało przywiezionych ze specjalnej hodowli ponad 20 ptaków. A do czasu wypuszczenia ich na wolność opiekuje się nimi Przemysław Nosal. Znajdujemy się w wolierze adaptacyjnej dla głuszców. Są tu dwie zagrody. Jedna zagroda mniejsza jest dla matki, która ma za zadanie jakby nauczyć te młodociane osobniki pewnych reakcji na zagrożenia, pewnych takich zachowań behawioralnych. A druga większa zagroda jest dla osobników młodych. Mamy taką drewnianą drabinę. One na tej drewnianej drabinie sobie często nocują, odpoczywają, no podobnie jak kury w kurnikach. Celem tego projektu jest przywrócenie tego gatunku, który naturalnie występował na terenie. Nadleśniczy Nadleśnictwa Nawojowa Wojciech Kurzeja. W latach 60., 70. czy też 80. Tutaj tak naprawdę na porządku dziennym można było go spotkać. Z biegiem czasu, upływu lat, zaginęły. Strażnik leśny Dariusz Greszel. Jaka jest przyczyna? Trudno powiedzieć. Czy to są drapieżniki, stały się bezpośrednio przyczyną, czy też człowiek być może, bo wcześniej głuszec był ptakiem, na który dokonywano polowań, ale Co było bezpośrednią przyczyną wyginięcia tego ptaka, trudno powiedzieć. I naszym celem jest między innymi ponowne wprowadzenie w teren tego pięknego ptaka. To jest największy kurak, który występuje na terenie kraju. No jest to piękny ptak, dumny. Ma pióra koloru niebieskiego, ma takie czerwone wstawki tutaj nad brwiami. No i oczywiście piękny ogon. No waży w okolicach 4 kg, więc no w wielkości jakiegoś dużego koguta, czy nawet i indyka. Tutaj mamy jeszcze taki podsypnik drewniany. W tym miejscu wykładamy karmę dla tych ptaków. Dajemy im owies, mrożoną borówkę, czernicę, no i te owoce właśnie wykładamy tym głuszcom. To jest dla nich taka karma. No i ta woliera jest sytuowana w naturalnym środowisku leśnym. Widzimy tutaj młode jodełki, troszeczkę jeszcze innych jakichś krzewów typu jeżyny, maliny, więc to jest takie naturalne środowisko. I ta woliera jest wolierą born to be free, czyli no urodzeni by być wolnymi. To jest taka już ostatni etap adaptacji, więc po maksymalnie dwóch i pół tygodnia pobytu w takiej wolierze młode osobniki są już wypuszczane na zewnątrz. Może się uda wprowadzić i one zaczną się po prostu naturalnie rozmnażać, co byłoby wskazane wręcz i tego byśmy sobie życzyli, żeby nasi potomni też widzieli, jak ten ptak wygląda. Cieszę się z samego tego, że je widzę, że mam taką możliwość, bo to są naprawdę rzadkie ptaki, poza tym zagrożone wyginięciem, ale jak się widzi te ptaki i ma się ten cel, który przyświeca tym działaniom, serce się raduje, jest to jakaś motywacja do tej pracy. Nie tylko pięknie brzmią, jak słyszeliśmy, ale także przepięknie wyglądają te toki, rytualne toki w okresie godowym głuszców. Przypomnijmy, że od 1995 roku głuszce w Polsce są objęte ochroną ścisłą. Nadleśnictwo Nawojowa w Małopolsce odwiedziła z mikrofonem nasza reporterka Monika Chrobak. Just one.

nowszej, odświeżonej wersji z rozbudowanym instrumentarium. Jegor Walaszek i utwór zatytułowany Jak Dobrze. 28 minut pozostało do godziny 15. Kierunek długowieczność. Dziś pochylimy się nad tematem bezpośrednio związanym z tytułem cyklu Kierunek długowieczność. Odpowiada kardiolog profesor Marek Postuła z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a pyta Krzysztof Łoniewski z Trójkowego Departamentu Sportu. Panie profesorze, czy da się na tę chwilę wyliczyć, jak długo jesteśmy w stanie żyć? Oczywiście to pytanie nie zadajemy sobie my po raz pierwszy dzisiaj, ale to pytanie zadaje sobie ludzkość od zawsze. I rzeczywiście, jak popatrzymy historycznie, takim pierwszym algorytmem matematycznym, który pozwala nam obliczyć długość naszego życia, jest reguła Gomperca. Co to za reguła? Z jakiego okresu pochodzi? To jest reguła, która została wymyślona, czy też przedstawiona szerokiej publiczności w 1825 roku, także 200 lat temu. Już 200 lat temu zastanawialiśmy się, jak możemy matematycznie obliczyć długość naszego życia. Ta reguła bierze pod uwagę te biologiczne i niebiologiczne czynniki, które wpływają na długość naszego życia. Niebiologiczne to oczywiście jest wpływ środowiska, tego, gdzie żyjemy, bo proszę zwrócić uwagę, że najdłuższa długość życia na kuli ziemskiej to jest Okinawa i Sardynia, dwa odległe od siebie miejsca, ale tam bardzo duży odsetek populacji dożywa więcej niż 100 lat. Natomiast jeśli chodzi o te czynniki biologiczne, to są to przede wszystkim choroby, które zwiększają ryzyko zgonu, czyli nowotwory, choroby układu sercowo-naczyniowego, szeroko pojęte. I to, o czym mówi ta reguła, ona wskazuje nam na ten logarytmiczny wzrost ryzyka zgonu związane z upływem czasu, bo to jest taki wyznacznik, i to ryzyko zgonu wzrasta nam dwukrotnie na każde 8-9 lat przeżytych właśnie z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego czy z powodu nowotworów. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie powiedzieli, że aktywność fizyczna oczywiście raz, że przedłuża nasze życie, ale do tego dochodzą jeszcze nowoczesne technologie. Oczywiście nowoczesne technologie bardzo nam w tym pomagają, bo ostatnie nowinki dotyczące tego, jak obliczamy długość życia, wskazują na to, że według tych najnowszych algorytmów nasz organizm jest zaprogramowany na to, żeby żyć 150 lat, czy też funkcjonować prawidłowo 150 lat. I tutaj zupełnie już nie weszliśmy na te matematyczne reguły. Oczywiście matematyczne reguły zostały użyte, ale przyjrzeliśmy się białym krwinkom, których ilość i jakość związana jest ze stanem zapalnym, i również czerwonym krwinkom, czyli tym elementom, które robimy w zwykłej morfologii krwi, jesteśmy w stanie te parametry znaleźć. I ten parametr, czyli ilość i jakość czerwonych krwinek, związane jest to z ryzykiem udaru czy zawału mięśnia sercowego. I ten kolejny właśnie algorytm pokazuje nam, że biorąc tylko pod uwagę kilka zwykłych parametrów z morfologii, my jesteśmy w pewien sposób obliczyć to, czy będziemy żyli te 150 lat, czy też krócej. No oczywiście, wracając do pana pytania, to czy ta jakość naszego życia będzie prawidłowa, zależy tylko i wyłącznie od nas i od naszego zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej. 30 minut aktywności fizycznej to także przełożenie, z tego co wiem, na nowoczesne technologie. No właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo te 30 minut aktywności my poświęcamy sobie, możemy pójść biegać, a w tym czasie świat się nie zatrzymuje. Również można powiedzieć, że biegnie z nami. No nie wiem, czy nie szybciej. Biegnie szybciej od nas. Można nawet powiedzieć, że biegnie szybciej, bo postęp technologii w pół godzinie obliczono, że potencjalnie wydłuża nasze życie o 6 minut. Jak żyć długo, ciesząc się dobrym zdrowiem? Z matematycznymi wynikami obliczeń naukowców na ten temat wrócą za tydzień o tej samej porze. Kardiolog profesor Marek Postuła z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Krzysztof Łoniewski z redakcji sportowej programu trzeciego. Słyszeli państwo, jesteśmy zaprogramowani na 150 lat. Kto by chciał żyć tyle? Ręka do góry, proszę jesteśmy na tyle zaprogramowani i tego się trzymajmy. Za 24 minuty będzie 15. like a sleep twitch. To 150 lat, tu 6 minut. No, zająłem się tymi obliczeniami naukowców, kto by nie chciał, prawda? Tam wiemy, że jeden papieros mniej, czy jeden więcej, to tyle krócej, tyle mi... No nie, no znowu mi tu ułamki wychodzą z wyliczeń. Koniec sierpnia, koniec wakacji, koniec urlopów, to także czas, no, być może i matematycznych podsumowań naszych wakacyjnych państwa wypraw. Ja już 2 miesiące temu, na początku lipca, spędziłem ponad tydzień w Górach Stołowych, będąc jednocześnie uczestnikiem do maratońskiego marszu ponad 70 kilometrów. Przemaszerowałem 21 godzin i Szczeliniec zdobywałem nie jako spinacz skałkowy, ale jako zwykły turysta schodami na górę. Troszkę pan zabiegany w tych górach podczas maratonu, a nie, przepraszam, to maraton pieszy. No to przeszedł pan swoje. Zabrakło mi tu to brakujące do tego równania pana wiek. No, przepraszam, nie będę pytał. Za 19:15. Here we go. Guess we just done it again. Feeling it come to an end. She said his heart lasted 21. Here we go. I gotta deal with your friends. I bet they wish that I'd burn in hell. It's not like we've been here before. Yeah, you don't know.

10 minut pozostało do godziny 15 w sprawie śmieci. 2 dwójki i 7 trójek. Ja tak sobie myślę, że te utrudnienia, które są przy zbieraniu tych elektrośmieci, to po prostu powodują, że ludzie wywożą je po prostu do lasu. To nie, według mnie to jest skandal, że są utrudnienia, że jak jesteś zepsuty, nie ma wtyczki, nie ma kabla, to tego nie mogą przyjąć. Śmieci, przepraszam, elektrośmieci, a opony i lodówki? A to w dół, gdzieś do lasu, tak? To znamy. Z pewnością te nowe rozwiązania wzbudzają wyobraźnię, no ale też przywołują to, co jest teraz. Co ciekawe, makulatura jest pakowana w folię. Wszystko pakowane praktycznie w dodatkowe jakieś woreczki. I co się okazuje, że tych dodatkowych woreczków, no to jest co najmniej 10% odpadów. Bo jest torebka w torebkę, torebka w torebkę. I tego właściwego odpadu jest czasami może mniej jak tego opakowania odpadu. Aha, ostatnio kupowałem włoszczyznę. Wiem, czy państwo być może też w dużej sieci, takiej tam nie za drogiej nazwijmy to. I co włoszczyzna? Zapakowana w tackę. Foliową oczywiście. I ta tacka foliowa z tą włoszczyzną też zapakowana w foliówkę. Mm-hmm. Hey little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is it good to you? And can he do to you the things that I do? I can take you high. Oh, I'm on fire. Sometimes it's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Oh, I'm dał głos. I zdaje się, że było pytanie, odpowiedź, pan też da głos. Ten maratończyk z Torunia mam na koncie 50 maratonów i 66 lat skończone w czerwcu tego roku. To może jeszcze być więcej, mniemam, to nie ostatnie pana słowo. Serdeczne gratulacje w sprawie zdrowia i kondycji, tego co w PSL-u i tego co widzimy w lustrze. Na trzecie piętro z rowerem wchodzę już, nie biegiem jak kiedyś, ale sprężyście. Po mieszkaniu, gdziekolwiek jestem, bez butów zawsze chodzę na palcach. Dieta. Wszystkie zęby zachowałem stalowe, wszystkie kości stalowe, długość włosów na pół metra. Do tego wieku, 46 lat oddawania krew. Mówię, panie Tadeuszu, wyniki jakie pan mi przyniósł, wskazują, że pan będzie żył nie 100 lat, nie 150, a 200. No i co tu panu śpiewać na 200 urodziny, 300 lat. Naprawdę gratulujemy i proszę dbać o siebie, proszę się szczepić, proszę dbać o zdrowie. A o nasze zdrowie i samopoczucie dba także nasz domorosły poeta, pan Janek Wierszokleta. Dziś propozuje tak. Pomnik Patka to nie lada gratka, tak jak Patka zegarek, najcenniejszy z marek. Nie kupisz go za co łaska, a za chwilę będzie 15. Monika Suszek, Zofia Kruszewska, Stanisław Perzyna, Piotr Łodej. Bardzo dziękujemy za 6 minut o 15 serwis, a potem popołudniowy zapraszamy do trójki. Dziękujemy i do usłyszenia do jutra. Now and then.